Усё! Арывідэрчы, Італія! Лючыя трымае мой заплечнік, а я трымаюся ў баку ад усёй гэтай перадарожнай мітусні. Санька і Ніка ўчапіліся ў сваіх гаспадынь, быццам гэта апошні раз, калі яны могуць вот так пастаяць каля іх. «Вам жа сказалі, яны прыедуць улетку ў госці, да нас усіх, месяц застаўся!» Я спрабую тэлепатычна паведаміць ім гэтую навіну. Гаспадар прынёс мне марозіва. Клубнічнае, карнета. Ён ведае, што я люблю яго болей за астатнія. Я прыціснула ражок да грудзей. Гаспадар усміхнуўся. І навошта прыдумалі розныя мовы? Некаторыя пачуцці не выказаць аніякімі словамі. Часам для ўдзячнасці непатрэбныя словы. Я лізнула ружовую хвалю. Яна была смачна пад талай. «В'єні ді нуова», кажа гаспадар і кудлаціць мае валасы. «Оке», адказваю я, ведаючы, што мы больш ніколі не пабачымся. «Эка», кажа мама і прыціскае вялікімі пальцамі куточкі маіх вачэй. «Ды што са мной такое? Нават прыкінуцца не магу, што мне сумна». Ніка плача ў рукаво сваёй гаспадыні, тая задаволена балбоча паўз яе пакуты. Каб цябе палічылі добрым, ты мусіш абавязкова плакаць і ўціскацца ў чужое гаспадыні на цела. Такім быў Кіраў запавет. Дарэчы, дзе ён? Азіраюся, але на паркоўцы толькі знаёмыя машыны і людзі. Дзе ж астатнія? Праз хвіліну на паркоўку збочвае аўтобус, ён вялізны. Я зусім забылася, як ён выглядае, і цяпер мне зноў падаецца, што гэта «Тытанік» на колах. Аўтобус спыніўся на тым жа месцы, што і ў красавіку, калі мы прыехалі сюды. А колькі ўсяго змянілася? У мяне выраслі і павыгаралі валасы. І заплечнік не здаецца такім цяжкім. У вокнах дзеці яны махаюць нам і крыўляюцца. Кіры сярод іх няма. Няўжо яго усынавілі? Я ўзіраюся ў вокны, сонца адбіваецца ў іх і слепіць, адварочваюся і зусім не зайздрошчу Кіру. «Усе ў аўтобус, прашу выйсці тых, хто праводзіць», загукала ў рукі рупар адна з перакладчыц. «Кінон паре прэгадзіў шыре», паўтарыла другая па-італьянску. Гаспадар паправіў шлейку заплечніка. Я акурат дала рады вафельнаму ражку і скруціла папяровую абгортку ў шарык. «Мой скарб», – паказала я гаспадару свой інжынерны шэдэўр. «А?» – перапытаў ён. «Грацыя танта», – пераклала я. «О-ла-ла!» – адказаў ён і, здаецца, знайшоў парушынку ў воку. Лючыя абняла мяне і патрэсла як цацку. «Чао, чао, чао!» – прасакатала яна. Але тут схамянулася і дастала з сумкі канверт з надпісам «Фото». Я засунула ў яго руку і дастала здымак сабакі, прыгожага карычневага шчанюка, які стаяў насупраць дома на гары, таго самага шчанюка з цёмнымі плямкамі з будкі. «Э, крэшу таком эте!» – патлумачыла яна і аддала здымак мне. «Луе Белла», – адказала я і склала яго ў сваю вялікую курткавую кішэню. Я азіраюся. Перакладчыца адрывае Ніку ад гаспадыні. Яе твар чырвоны і мокры. Мне шкада яе і сябе. Са мной таксама нешта адбываецца. Пачынае казытаць у носе. Сціскаю вусны, але гэта не дапамагае, і вочы выліваюць, здаецца, усё гэтае міжземнае мора адразу. Няма куды схавацца, няма ў каго ўтуліцца. І толькі мама крывіць твар ва ўсмешцы і робіцца ад гэтага зусім старой. «Куі», кажа яна і кладзе маю галаву на свае вялікія грудзі. Я нічога не чую і не адчуваю, пакуль чыесьці рукі не знаходзяць мае плечы і цягнуць іх назад у свет, дзе больш не давядзецца нічога рабіць на замову. Не азіраючыся, уздымаюся па прыступках у аўтобус і сядаю на тое ж месца. Кіра, не зводзячы вачэй, глядзіць на мяне цэлую вечнасць. «Хочаш да акна?» – пытаецца ён і ляпае па сваім сядзенні. Справядлівасці інтэрнатаўскім не пазычаць. Дзяліцца і аддаваць яны ўмеюць. «Ага». Я перасела да акна і ўтаропілася ў яго. Аўтобус задрыжэў. Завёўся. Усе, хто быў у прахоне, паселі на свае месцы і зашамацелі пакункамі. «Пакажы свае! Во, яшчэ цэлая скрынка! А ў мяне чарапашкі-ніндзя!» Гэта хлапчукі хваляцца падарункамі. Інтэрнатаўскія ва ўсю лапочуць па-італьянску. Заўтра я ўбачу Лёлю і апавяду ёй усё, як было. Нічога не прыхарашу. Усю праўду. І мы з ёй доўга не будзем успамінаць, як усё прайшло. Да самага лета. Пакуль італьянцы не прыедуць у госці і не ўбачаць, што ўсё ў нас добра і без іх, што я ўмею усміхацца, нават калі мне не расцягваюць рот, паказваючы, як гэта трэба рабіць. «Я думала, ты застаўся». Я шморгаю носам і дзеля прыліку корпаюся ў заплечніку, каб Кіра не здагадаўся, як я рада яго бачыць. «Не, не цяпер», адказвае ён, і, нічога не пытаючыся пра мой стары італьянскі ўбор, утыркаецца ў свой дакладна новы італьянскі плеер. «Так, нармалёва час прабавіў». «Нармальменте гэта называецца», бубню я яму. «Арвідэрчы фарэва», кажу я ўсмешлівым людзям па той бок акна і, заплюшчыўшы вочы, адкідваюся на сядзенне. «Нармальменте», паўтарае Кіра і малюе з сэрцайкі на акне. І ўсё ж я на нешта забылася. Але на што можна забыцца, калі амаль усё, што я вязу, не маё? Гэта значыць, проста пакінула на месцы. Лючыя пастукала ў шыбу і паказала пальцам на браму, якая адгароджвала паркоўку ад праезнай часткі. За жалезнымі прутамі стаяў чалавек у чорна-аранжавым. Ён размахваў рукамі, спрабуючы праплешчыцца між імі. Астатнія дзеці ў аўтобусе таксама заўважылі яго і прыціснуліся насамі да шыбаў. І тут я скеміла. «Дзі!» – закрычала я на ўвесь аўтобус. Як за 5 секунд мне ўдалося прабегчы паўаўтобуса, расштурхаць людзей і апынуцца перад Дзі, мая памяць не захавала. Я ўспомніла сябе, калі ўжо ляцела проста ў яе мяккі жывот. Але Дзі ўпала на калені перада мной. Я з усяго размаху патрапіла ў яе вялікія рукі. Я абняла яе за шыю і так уціснулася ў шчаку сваёй, што яна запалала. Ад Дзі пахла персікамі. «Кацья!» – прашаптала яна мне проста ў вуха. «Е фантастика, кімі сону рішіто!» Мне падалося, што сонца грымнулася на зямлю і зноў ускараскалася на неба. Такой была мая Дзі. Яна не адпускала мяне, пакуль я сама не паслабіла рукі. «Ты самая слаўная. Non escaltare nessuna che dica diversamente. Sarà sempre con te». Яна паклала рукі на мае шчокі. Гарачыя рукі на мае палымяныя шчокі. А потым намалявала ў паветры сэрца. Я адразу здагадалася. Яна паказвае маё папяровае, унізе трошкі скрыўленае, значыць, знайшла. Я не здолела ўсміхнуцца. Але і заплакаць таксама не атрымалася. Мяне паклікала Лючыя. Я азірнулася на голас, і Дзі адразу ж адпусціла мяне і ўстала. Я паглядзела на яе знізу ўверх, такую высокую, вялікую, бяздонную, але ўбачыла толькі сонца. Кацярына! Гэта перакладчыца кліча. Я пабегла назад. Пакуль я ішла паміж сядзеннямі, аўтобус паспеў развярнуцца і пад'ехаць да шлагбаума паркоўкі. Дзеці гаманілі. Калі я села на сваё месца і паглядзела ў акно, то ўжо не магла пазнаць нічога, што было бачна за ім. Незнаёмы горад ляцеў прэч, злятаў у мінуўшчыну. Вакацыі скончыліся. Намі ўсімі авалодала дарога. Дарога дадому.